No, sto mi sto richiesta. Come a me che è uscito lo snacco, vai. Dopo arriva Iria. Non è che vai fuori, Atki. Vori at che ferichi. Plan plus ponteres, úgy van rajta. Mi? Hát, mi? Itt van, plan plus ponteres. Gigottan a csinálni. Plan plus... Ah, igen, és ott van win-win, az lesz az. Ha itt a win-win, rögtön az első bázom. Itt van, stányi nev funkció, vázsni, obovestényi. Mondom, Technomania. Várjál, kompe, Technomania, Donella, jó, Odoku. Aha. Eladt a Technomaniára. Most tényleg eladt a Technomaniának. Valadonáda, hát akkor vissza ki, miért nézére. Vannak új jó dalabbak. Van más, ami akkor a Technomaniára kell rámenni a külvalami. Pedig próbáltam mindig átállni. Hát... Te... Hamar tönkre ment. Alisztán, de amit a tett hátfinnek pont oda fogja tenni. Nagyon hamar tönkre ment, nem? Hát... Egy év, egy és év alatt tönkre ment. Akkor a Technomániát, hogy akkor nézni a külvalami. Ja, az szóltó. Ivo, a haverom akar venni Roma. Hát, én nem tudom mostanában. Tudod, mik erősödtek meg? Ő neki jó az internetje. De szar a gépe. Nekem jó a gépem, tehát szar az internet. PUBG úgy lesz szopkod, hogy érted az internetet a routerről, hogy a router nem bírja el. Ah, mondom, mobil internet. Tiszta itt a házban, nincs aki bezavarna. De a szobak egy internet, kell tudom. Köszönöm, hogy érni a kérdés, nem? Hát én nem tudom, hogy az a műholdas mennyi a minimum, hogy nézd már meg a műholdasat. Hány mega a műholdasnak a minimum, azt nézd meg. Várjunk. Ez az Brita, azt a locsolt, hogy már ki van száradva, nem ügyes vagy, így tovább. Hát Tesla internet, nem az ezt a neve neki? Hát nem tudom, nézd meg a jettel internet. Hát az nem érjék, 100 GB-nál korlátlan meg 1300. Korlátlan ki mi volt? Korlátlan, amit én mondok, korlátlan egy 30 napra 3500-nál. De plusz még egy jó modem hozzá, ami oszta szét. Korlátlan ki mi volt, azt én néztem a telefonomat, azt méri, hogy mennyi megállt, hogy gigát basszok el egy hónap alatt. Mennyit? 20. Telefonon csak 20 GB-t. Érted? Ha be van kapcsolva a YouTube-ot, mit tudom én nézni videókat, vagy az... Érted? Az sokat lesz. Tanika meg egy nap nézni, Tanika meg lehet 30-at húzni be egy hónap alatt. Nem! De... Nem. Pedig egy hónap alatt már elkutítottam már egy terabájtot volna. Egy terabájt elkutítottam. fához, de rakom a táskába. Itt a fához van, és jön a fiz. Thank you. Megjött a szasád is. Na? Aha, itt van. Most jött be. Valamelyik nap voltam a szakértőben. Ja, hogy szerelte a szakértőknek a kumpát? Nem? Na mi? Nem jó a kumpa? Hát eddig azt mondta, hogy jó. Köszönöm. Most meg elmondom. Ha? De mi a... Most mi a baja? Na akkor az a, az, az egyszer dolgozik, egyszer nem, most akkor... Nem az a pinta, akkor hogy dolgozott akkor, amikor előtted a szakörnyét? Akkor az, hogy gyújt egyszer nektek, egy gyújt egyszer nem gyújt. Nem az, hogy gyújt, gyújt, gyújt, gyújt. Igen. Igen, igen. Tehát ki fárasztam ezt? Nál fárasztam. Mit kerestél biciklivel arra az erdőt alé, mikor én ott ültem? Hát, körülnéztem kicsit, de látom már mások is szerint jót sem akár. Ne, rendzek itt mondom, hogy csak én bírom vinni. Ha, fenn a vasárnap is volt, mint egy kombi, meg egy... Úgy, adok egy nagy két sultát, két gumiót. Mert tegnap még durrál, tegnap már kint voltam a két hordkocsi és a traktor. Tényleg? Teljesen megrakta. Az annyi, és ha miért nem mondtad, hogy ez nem lehet így? Látom, nagyon a lapját most. Jó, négy többen sedik, nem csak. Te nem már többen van. Én nem alapom, mert hozom. Nem ugyanaz. Ugyanaz? Nem ugyanaz, az igaz az is. Szenni lehet, hát mennyit szedik. Há. Majd lebaszom itt. Mások is már jócskán szedik már. Na most, hagyj így. Van még, nem? Thank you. Milyen? Na, nem jöttök? Beszélgetnek, téged fékeznek. Hát igen, én itt állok. Most meg 24 ezer vett egy olyan palesztra, ha mi? De még beszélgetnek. Akkor fele már meg van? Thank you. Hát így is úgy is, de majd minden napámnak én adom a telefont, akkor megvilágítom. Mondom én, hogy te nem mész sehova, hogyha ilyen nagyon sokat dolgozol. Itt az idő muszáj, akkor muszáj. De akkor majd... azt mondja, hogy Ferike szezon van. Milyen szezon, mikor szárazság van, nem szezon, nem? Nagyon. Szóval nem szólnak a tűzoltók. Most a tanárnak megyek, ha felvesztem. Tényleg? Hova? Ilyen szári, azt mondták utoljára óta, ha kell, akkor szónak augusztus utolsó előtték. Azt hiszem a testvéred, ahol tanár oda mész. Nem? Az Altas iskolás csak. Én azt hittem, hogy a mezgazba tanít, nem? Nem, pont olyan. Én azt hittem, a mezgazba tanít. Általános iskolás csak. Ja. Nem. Középiskolás szerint van felvészet. Ja. Utoljára mondták, de nem nincsenek egyébként, mert van főiskolában. Azt mondják, hogy nem, hat egy srác. Nem, nem is univerzum. Kettő van, struktúrni, meg akadémia. Ja. Ez a baj, hogy akadémia. Baszogassák. Ja. Nem tudom, hogy bajunk van. Baszogassák a napilát örökké. Addig baszogassák, hogy tudjuk. Még benne mélyen, hogy ilyen röntgen szépen a de az is a probléma, hogy te tudod, hogy hogy hívják. Thank you. Jöttek pedig kell hozzá, megint csak. Van ásványvíz is a bódba. Ne fáld is meg! Danika, eredd el a kütyát! Nézd meg ezt a szép fiú, aki mozgatja a marikáját és telefonszámját idejön adja! Thank you. Nézzük a másikba, mindig viccünk lesz a fejét ki kell venni egyenesen, csak az ősz végre. Egyenes mellett nem ér. Hát ez a cigány. hogy valaki kibírna menni. Az Attila tudja legjobban. Én nem minden. Én nem minden. Persze. Nem ezt a vajnak. Szar van. Miért? Úgy csinálnak, hogy adnak most már szóját. Most már kicsit. Hol, most már. Pater, van szóján, figyünk már, hogy se állt. Van az ott, hogy egy 10 kilóban egy kanállal. Még a tálam egy van. Hogy állítál, hogy fér még? Nézd, ide tolva ki rajta. Ide hűvösbe. Mindjárt még egy kamion nagy üne a mókus. Franko? Azt mondta, hogy van nála egy kamion. Tálam egy pálam. Az meg. De melyik kutyát fogjam meg? Mindegyiket fogva. Gyere ide, Lili! Az már fekszik. Baszás lesz, gyere, Lili! Az már fekszik. Na itt van egy humor, ez mennyi a megbírod valami. Hallottad, én itt a kutya baszó barátom. Hallottam azért, hogy megyünk a malacot. Ja, hogy mentek a malacot. Én mondtam, hogy megyünk, nem mondtad neki. Én mondtam neki. Az a malac, amikor ő mondta tavacskó. Ha ekkora ez. Hallott, csak nem olsó vesz. Mucu is mondta, nem az állt, hanem hogy mindjárt a gyere... Hogy figyelsz ezt a gyereket? Arni. Azt fog lennek volna, hogy menjünk akkor. Hát ez nagyon közel. Ja? Jó van, akkor megyünk közel. Hé! Tegnap égette erre megint a csikénlát? Hallott, bazzik, éppen fölhinte a füstőt, mert én láttam. Hogy az összes, a mólók, minden ég, minden, begyújtotta valaki, minden azt az, aki múltjében begyújtotta, begyújtotta. Hallod, most jött az a vihar arru este felé. Ahol a szőkő jelent, az meg kell zárni. Erre tiszta, fekete füstot, jön mindig fel. Én arru láttam. Előjük, hogy ég már fél Európa. Ja, ja. Azt valaki meggyújtott, aki múltjében. Az ég, hogy fel. Tudjálsz erre? Te együttelek meg végig. Hát azt jó tettem. Nem is barra egy. Rampó is keresték ide. Rampó az is. Azt mondja, van neki négy korszúdalom. Hát az a. Mondom neki, de! Az autópulta. Mondom neki, tvoj! Mondom. Persze. Húzás. Valami hibás van a napjúte. Így van, tényleg egy kérdés. Azt mondják, föl alatt van valami. Nem az övé, tudom én nem az övé. Honnan volna egy hívja? Azt mondja, hogy én Povolyna. A fej Povolyna minden. A Sőci jelen. A Sőci jelen miért Povolyna minden? Nyomon vagy, túlom vagy valami. Fét, menjen meg a fét, nem? Az a Povolyna. De mindegy, segítek már, majd megállunk, aztán beszélgetek. Van még? Van még? Előre ez van. Megveszik is mindjárt meg a buszat, rakjálni, hogy bent van. Ha. Van még a makizásba? Vigyek magának? Van még a makizásba? Vigyek magának? Mennyi a tölje? Hát most kérdezünk magát. Hogy milyen kap? Hát nem ilyen, nem ekkora. Négy és húsz. Hát akkor az rövidebbre vágjuk. Nem tudja bedobni majd a tájhába. Ide, mit akarok mondani, hogy... Ja, vettem egy pótkot is. Maga nem akarta nekem, hogy hagyjunk a pótkot. Majd abba hozok magának fát, jó? Akkor majd jövőre hozok. Hát, amikor ott akkor maga jó volt. Nem mind én, mikor dolgozok otthon, magam dolgozom. Az nem jó. Ennyi magad. Berakod, kiösszevágod, betalod, hogy kirakni. Nem jó. Amit még gyújtóknak vettem, ilyen hulladék lény. Amit összeadja a vázába. Az jó. Sorban jövettem kövét. Két kövétért összeadja. A milovára is tud. Az is jó. A tavasz. Én azzal gyújtok be. Jó. Vezetek egy papírzsákot, így a papírzsákot összekalulni a hűtára. Jó. Teszek rá egy kis fát, így szépen, hogy ne nyomják, de csak abból tuhába. Úgy tudom, hogy mit tud, de egy 90 tájékban megyünk. Az jó. Aztán teszem rá ezeket. Az jó. No, Thank you. Sokat idezett el. Thank you. Thank you. De csak annyi kell, semmi más, minden más van. Tomájku, van mi? Rakod én meg tolom. Könnyebb lesz neki? Megbaszom a kurva. Miért nem rakják gyorsabban ezt a tavicskát? Miért mennék el a munkát? Én nem menekülök a munkától. Nem?

Hello. van ügyes ember vagy bazita? Óta vagy? Jó, Most ülik a kóla. Most ülik a kóla. Yeah, I'm going to go to the hospital.